Kantuz kantu, Euskal Kultura Erakundeak babesutako emankizuna. Ongi etorriak entzule, kantuz kantu emankizun berri bat iateak irekiko dizkiogu gaur, eta gaurkoan ere, gonbidatu bi izango ditugu estudian barrena, eta bi gonbidatuak ezagutzeko tarte hartuko dugu gaurkoan, eta gaur gainera, zorionekoak gu, ba, zuzenean, eskaineko dizkigute, beraiek hautaturiko kantuak, ez da ohikoa, emankizun untan, eta eskertzekoa ere bada. Ba, gaur gurean ditugu, Oiana Lekuona eta Xabi López, kaixo, egunon. Kaixo, egunon. Eta gitzure mikroa igo duan, Xabi? Bai. Horein bai. A ber. Horein bai, harrapatu dan. Barkatu goiazu, ni teknikan ere banabil, eta ean gaurkoan basaio polit bat ateratzen zaigun, eta hartara, ba, esan dugu ez, zuen ezagutzeko aukera aprobetxatu nahi genuela, nahizta ibilbidea, egina duzuen musika mundu hontan, eta tira, ba, proiektu berriak izango dituzen ez ba, aurretik ere, ba, zuen burua aurkezta eskutuko nizuke, Oiana zurekin hasiko ginake, kantaria zara, bai. Eta Julen Lekuonaren alaba beraz, zarela esango dugu ere, kontaiguzu, txiki-txikitatik musika munduaren inguru hortan ez izan zara? Bai, bueno, ezi bainon, bai, inguruan izan dugu beti etxean, eza? Aitarekin, ba, bai, askotan, ez dakit nola esan, etxean, berantzako musika oso gauza naturala zan, eta ordun etxean noiz nahi txistuka egoten zan, gainean ikustut berantzako ba, inkonstientea zela. Etzela ez da konturatzen ere askotan, ez? Ateatzen zela ba, berez. Eta bai guk hori jaso izan genuen, edo pentsa ba, ontziak garbitzen egon etxean, eta ba, zerbait, zer gauza, zerbait eola doinuren batekin hasi, eta atxak askotan atzetik bigarren ahots bat itxen, improvisatzen, edo bai, bai, oso ohikoa zan hori. Edo, bueno, pues askotan, noski baita ere, telebistan baita ere, ba, ezakit publizidadearen iragarkiren batek, ba, doinu itxasko horietako batek botatzen bazun, ba, arek ere bigarren doinu bat atera, ez, doinuari, eta, bueno, bai. Jolasean, bai, asko. Eta bai. Ze urteekin hasi zinen jada kantarisa izan naizen duela konturatzen eta holtza gainera igotzen, noiz izan zen zen aldia? Xabiko labeiratzen ditola ziarka. Ba, eskeetzen hola izan. Nik konturatu orduko estenatoki batean nengoen. Ez dakit nola esan. Ez zan nik hartu, hasieran hartu nuen erabakia, ez? Kantatzearena, hori beranduago iritsi izan. Zeren beti egon behar du momenturen bat, non erabakitzen duzun, ea estenatoki gainean egon nahi duzun edo ez. Baina ez, hasieran etzan horrela izan, eta gainera, benoia da, pues, noizean behin, aitak ba, familian beti, famili giroan ba, egiten bat zuen kanturen bat, ba, norbait ezkondu zela, edo horrelako ospakizunetarako, bai, hor askotan berarekin aritzen nintzen, ez? Baina, karo, hori familia aurrean da, ez da, estenatoki bat. Eta, bai, izan zan dena aitaren heriotzarekin etorri zan, bai. Ze berak hil baino lehen, bueno, pues, bazeukan buruan diska bat atzeratzearena, zeren, bueno, pues, kantu berri asko eginak zituen pues, denborarekin, eta, bueno, bazeukan gogo hori, ez? Eta bai, ja, gainera proiektuan martxan jarri zuen, eta bazituen horrelako erabaki batzuk hartuak, ez da, ze estudioa joko zuen, adibidez, eta, bueno, horrelako kontuak. Eta, bueno, pues bai, bera hil zanean, baguk hartu genuen proiektu hori eskutan. Horrela ezagutu nuen Mikel Errazkin, arek eramaten zuen Hondarribian bere estudioa, Irustar Records, garai hartan. Eta aitak aurretik berarekin hitz egina zeukan, ba, bere diskaren proiektua beraz guk utzi zuen puntuan hartu genuen eta Mikelekin jarraitu genuen, bai nere anaia aritzek eta nik harengana jo genuen eta bueno, pues haren eskutik izan zan gonbidapena, ez? Abestearena. Guatzen naiz hasieran, bueno, diskan parte hartzea, pues, bai nahi genuen, ba, bueno, seme alaba ginelako, gura itaren diska zelako, eta bueno, pues, kanturen bat grabatu genuen horitzen naiz bat elkarrekin, eta bueno, oso lotxatiak bilak, eta esperientzia oso polita izan zan, baina, bueno, ba, potentea baita ere esan dezakegu, ez da? Ze, bueno, pues, etzan demora askoa eta ila zala, eta proiektu guzti hori bukatu zenean horri iritsezan Mikel Errazkinen gonbidapena. Bere taldean, garai hartan berak zaukan Mikel Errazkin eta HF taldea, bai. Eta ea beste, bueno, bazekon abeslari bat, baino, bueno, bigar abeslaria ere izango nintzateken, ez? Bestearekin batera. Eta hasiera nola, arraro begiratu nean. Eta baina bueno, naiz eta errespetu handia ematen zian, ez, eszenatokiaren asuntuak eta ba nolabaiteko grina ere hor zegoen eta atera zen. Hasieran kostata baina gero zeta gustorago eta bai, momentu batean ni hasieran eszenatokira igotzen zan pixkat, ba ez dakit hola ez nazazute begiratu mese zola lotxatuta, ez? Omendu bada. Bai, bai, baina karo, kontra esan bada, ez? Ez dena tokira, igotzen bazara, ba, bueno, ba, ez zinduzu zure burua eskutatu, kontra esan bada. Beraz, bai, momentu batan erabaki hori hartu nuen. Egon nahi duzu, edo duzu egon nahi, ez dena toki baten gainean. Eta pentsatu nuen, venga, bai, aurrera, guazen. Zuzabi aldiz, eskena tokian bazenuen ohitura, garairako dagoeneko hainbat proiektutan aritu izan baitzara eta horietako bat mitikoa eguna beti mugan, ez? Taldeko kide izan baitzinen. Bai, urte batzuenago, hoien ezagutu baino lehen, ba aritu ginen Hondarribiko lagun batzu ba osatu genuen za beti mugan taldea. Eta bueno, urte gutxi irandu zuen horrek, 3-4 urte. Jo, bueno, uste baino goza gehiagoen genituen. Egia esan, oso azkar pasatzen urte horiek eta ez ginen konturatu. Eta gero ja, pues bai, pixka bat izen hartu zuen, ero nik ez dakit, batzutan gertatzen da, ez? Amaitzen denean egitasmo bat, ba, gero ez dakit nolatan, pues, jarraitzen duen horren, ez dakit, kantak ero jarraitzen zuten horren zuten, eta bueno, mantendu zen pixka bat, gure inguruan, eta eta gero ja hortik aurre urte batzu gero esiago, ba, topatu nintzen Mikelekin baita ere, bera ere Hondarri bitarra. Bueno, elkar ezagutu baino gehiago, ba, ez genuen harreman ondirik. Bino, bueno, gero ja proiektu bat martxan jarri nenuen, arrebarekin, eta bere gana jo nuen, eta horra zizen ba, gure elkarlan, no? Eta eskerostik ba, bere egitasmo guztitan ba, parte hartu nuen. Mikel Errazkinek elkartu zintuzteten? Bai, bere izan zen. Bai, bere izan zen. Nik berakin gitarristan nintzen, bere HF taldean, eta orduan lehen noiena kontatu den bezala, ba, gomidatu zuenean ba, parte hartzera ba, horre ezagutu nuen. Ba, iruditzen bazaizu, pieza bat, kantu bat entzungo dugu orain, zuzenean eskainiko biguzuena, aukerak eta bat egitea eskatu dizuet, etorri aintzin, eta ez dakit nik autua nola egin duzu zeren arabera. Ba, beno, orain momentu honetan nahia prestatzen, Hendaian egingo den Badoka Mairu, kantaldia, bueno, hor parte hartuko dugulako, eta, bueno, aitaren hiru abesti prestatu ditugu. Eta gaur, bueno, pues, ona ekarrena izan ditugu. Eta gero, bestalde, ba, aritzen gara baita ere, kontzertuak ematen, eta, bueno, pues, olako gitarra hotz, gure, bueno, gitarra eta hotza da gure proiektua, eta bertxio batzuk egite ditugu. Eta oitako bertxio pare bat ekarrena izan ditugu baita ere. Ba, entzungo dugu lehenengo pieza, Oaintzinako Euskal Herria, kontatuko diguzu? Bai, Oaintzinako Euskal Herria, bueno, hori berez, Juan Mari Lekuna olerkari eta euskaltzainak idatzi zuen, Julen Lekunaren aitaren, bueno, pues, Julen Lekunaren araia, beraz nere osaba, eta doinua herrikoia da. Eta, bueno, neri asko gustatzen zait, ze, bueno, pues, hitz egiten du, pues, Euskal Herriari buruz noski, baina pues, nere osabak da momenturen batean zaukan burutazioari buruz, eta pixka bat labirbiltzeko esaten du, ba hori, oso herri zaharra garela, gure arazoak baditugula, baina etorkizunari ez diogula zertan beldurrik izan beharrik, eta mezu hori gustatzen zait. Ba, aurrera. Aintzinako Euskal Herria, aintzinako Euskal Herria, aintzinaren arnasa gugan dugu senti, gure sustrai erroak zeinen urruti, aitzuloko gizona degu egun senti, arkaitz margo bertso zar izanik ederti, oi herri maitati, hartzai bizitzezti pakezko barruti. Herri zar bat gerala pentsatu beti, herri zar bat gerala pentsatu beti. O, aintzinako Euskal Herria, o, aintzinako Euskal Herria, orainaren ziztoak guretzat adutxar, onda mendiragoaz erio sugar. Erdi bitxurik haute bidasoan zehar, gero gerra galduta amur eman behar, hizkuntza zaigu zar, eskubideak gal arnasik ezin har. Erri txiki izanak kalte hau dakar, erri txiki izanak kalte hau dakar. O, aintzinako Euskal Herria, o, aintzinako Euskal Herria, gero jaren adarrak naiz ez egon urrez, zertan datorkiguna hartu beldurrez. Ez errez ezakegu armaren indarrez, baina iraungo gohau ezkartu sukarrez, naiz guil beharrez, ta erillo dardarrez, gero estali lurrez. Baina herri bat hiltzen ez zukain errez, baina herri bat hiltzen ez zukain errez. O, aintzinako Euskal Herria, o, aintzinako Euskal Herria. Bakantuz kantu emankizunean segitzen dugu hemen estudioan barrena Oihana Lekuona eta Xabi López ditugu, entzun duzu, zuzenian eskaini diguten pieza ederra, esan duzuen daian eskainiko duzuela ba, zuen kontzertu ez dute esango, beste hainbat artisten artean egongo baitzarete eta zuen ekarpen egingo duzue, ez doka mairu garaiko kantu horiek entzunal izango direlarik martxoaren 11an, alako kantaldietara joateko ohitura duzu, diote, orain ez doka mairukin eta... Ez, lehenengo aldia da, ia esan, eta, bueno, pues, aukera polita guretzako ez da, bueno, niretzako pertsonalki, ba, alde batetik, ba, aitaren gatik gonbidatu nautelako, beraz, ba, bueno, pues, Noski, oso berezia niretzat, eta bestalde Hendaian delako, eta ni Hendaian bizi naiz. Uh-huh. Eta beraz, gustora bizi gainera, beraz, bai, bereziki atsegina iruditu zitzaidan proposamena. Eta bestalde, zuen esan duzu ibiltzen zaretela, kontzertu zonbaitzu eskaintzen, gitarra eta ahotsa lagun, nondik ibiltzen zarete gutxi gara bezanako bidea induzu? Joden nudan aritu ginen, ba... Lau saio ingin dituen Donostian Hotel Londresen, kafeterian, lau ostiraletan gauean, eta gero baitare aritu ginen ba Irungo Kabigorri Ateneoan, hor baitare beste lagun batzuekin batera, ba, eta bueno, espero dugu aurten ere, horrelako gauza txiki horietako batzuk egitea. Duela gutxi hasi zineten? Ba, egitasmonekin bai. Bai. Ba, joan den urtean izan zen. Bai. Zautu aspaldien ino, lapestoreakin bai. Bai. Eta zeren gogoak piztu zizuen olako eskenatokira igotzaren ideia edo? Bueno, zerbait sortatzen malen bada bai. Ez dugu, zer ez etzazaten. Bai. Hombre, kontua da Xabitanik, ba, lehen azaldu bezala, ba, aspalditik ezagutzen dugula elkar musikak batu gintuen, Mikel Erazkinen bidez, baina gero ibili gara baita ere ba, lantz proiektuan adibidez elkarrekin ibili ginen, eta bueno, gauza desberdinetan. Eta orain gontan, bueno, ni bane milen horrelako, ba, bueno, beste talde askotan ere egon naiz, eta beti azkenekoa izan zen adibidez akapelako lau emakumeen ahots talde bat, eta talde banatu zenean, ba, bueno, pues, banaukan horrelako, ba, ez nuen inoiz ola bakarrik probatu, eta ba, pues badakat gogua horrela, pixkat bakarrik aritzeko. Eta bueno, pues hasieran piano jole batekin aritu nintzen, eta gero, pues Xabi etorri zitzaidan burura, noski, betiko Xabi. Eta proposatu nion, ea gogorik bazeukan horrelako proiektu txiki bat eiteko, eta bueno, pues Xabik, ba, normalean, erre esaten du bai, ez dago zaba da. Baina zuen proiektua zuzenekoetara begira zen, edo honek badu gero izanen du? Bueno, oraingoz proiektua, ba hori lehen noienak esan den bezala, zera bertsioak dire, oso nahiko eklektikoa, estilo desberdinazko, eta orduan aldortatik, bueno, ba hori jotzeko edo zintokitan, segundu pasatzeko. Uh-huh. Ba, entzungo dugu beste kantu bat, Martin Luther King. Bai. Hori aitarena da, Julen Lekuonarena, arek idatzi zuen, esan ohi zuen, ba, bueno, Martin Luther Kingen heriotzak, bueno, telebistan ikusi zula nola bere funeralean, ba, bueno, nola, horrek asko unkitu zuela, eta, bueno, pues nola piztu zitzaizkiola erraiak, eta, bueno, pues atera zuen kantu hori, pues hortikan atera zen, ez, Errai hoietatik. Bai, bantzungo dugu. Bimando aurretikan dituzula gorputz karrozar baten gainean, mundu guztiak zurekin batera, nabaitu du otzikara bere bihotzean, berotu zaizkigu gure herraia, sinistu ezinietik iesi, gorputzarrean indar bat bezela, zure maitasun bideak tiro zakarrak aztu arazi. Gorria gure itxaropenen iturria. Zure bizitza burrukatu beti, giza eskubidearen bila. Maitasun hartuaz zure gidari, izan dituzu bidean estropotzu mila. Bakezalen gidari handia, askatu nahi zure anai beltzak, gaizkilean hatzaparretan gorbut aurkitzen dira de orain zure maitasunezko ametsak. Ez, ez etxi gurea degu bizitza, goizeko eguzki gorria, gure itxaropenen iturria. Azkenik aurkitu duzu bakea, ilotzik lortu askatasuna. Azkenik zabaldurikan zuretzat, eguzkia begiz ikusko dezun eguna. Oroi zaitez hemen gelditzen geran, zure anai behartxu guztiaz. Askatzeko behingoz eta betiko, gizona gogor loturik dauzkaten kate izugarriak. Ez, ez etxi gurea degu bizitza, goizeko eguzki gorria, gure itxaropenen iturri. Azkenik aurkitu duzu bakea, azkenik aurkitu duzu bakea. Ba, Oihana Lekuona eta Xabi Lopezekin segituko dugu, kontatu diguze, azken aldi honetan proiektu batekin zabiltzatela, bertsioak dituzuela eskaintzen, nahiko eklektikoa dena gainera, norantz begirako kantu horiek hautatzen dituzue? Ba, egia esan, asmoa da, ba, gogoak ematen digun aitia. Kontzertu batetik bestea, aldatzen da. Kontzertu batetik bestea, bueno, ez, kantu batzuk edo, zen joten gea, ze, hau polita da, ingoaldego hau, obesti gura, eta benetan, ba, gure muitzen gaituena da, ba, benetan, elkarrekin abestuta jotzeko plazerrak, beraz, bueno, pues ez da, ba hori, bai zuzeneko proiektua da, ez dugu lan momentuz besterik buruan, eta gure asmoa da jotzea, aritzea, abestea eta disfrutatzea. Orotariko artistak eta estilo ezberdinak ere hartzen dituzue? Ba, inez. Bade, hartzen ditugu, bueno. Amerika, ber. Zubo ba... hartzen dituzu, hobeto titulak eta izenak nire. Aztu egiten zaizki. Ba, begira, ezakita, ber. Ba, besti frantzesak eta bosa nobaren bat ere badaukagu. Pop estilokoak ere, irurogei eta iruita marra markadakoak. Jazz estilokoak ere bai. Eta, bueno, gutxura bera, euskal abestiak ere egiten ditugu. Aitaren batzuk eta beste autore batzuenak ere bai, posre Laboa adibidez hartzen dugu tartean, edo bueno, Amurizaren Mendian Gora, hori kantu hori zugarri gustatzen zait. Eta bueno, bai, pixkatu gustu laburtu dugula, esaten deuna gutxu jotzen deuna, ezta? Bai. Eta horietako bat Nomekitepa. Bai. Bai. Gutxuna duzen pieza. Bai, Jacques Brelena, bai, oso barruraino iristen zaidan kantu bat da. Eta askotan entzun izan dut txikitatik, ze nere gurasoei biei gustatzen zitzaien asko Brel, eta beraz hainbat kantu entzun izan ditut etxean ere, eta suposatzen dut hortik datorrela. Perdu, savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coup de pourquoi les heures de bonheur. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues du pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera loi, où tu seras roi, où je serai reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embrasser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées non en plus de blé qu'un meilleur avril. Et quand vient le soir pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne se pose-t-il pas? Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Thank you. Je ne veux plus pleurer, je ne veux plus parler, je me cacherai là à te regarder danser et sourire et à t'écouter chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Interpretaziotik ere badu, kantatzen duzunean edo, sentitzen duzuna adierazten duzu eta hotxan ere nabari da, erakutsi diguzu. Nola bizituzu kantuak edo zaila da esplikatza baina? Konkretuki, eske honen historia ere oso gogorra iruditu zitzaidan, ze, bueno, pues, hor, aidan horbait, mesedez ez nazazutzi esaten, ez? Eta edo zer gauza ingo dut, baita zure txakurraren itzala izan behar badut ere, oso gogorra iruditzen zait abesti hori. Gainera, berez gogorra iruditzen bazitzaidan ere, gero pues, behiratu nuen, ez? Pixka abestiaren historioa, eta ikusi nuen Brelek idatzi zuela, baina bere bikotekideaz banandu zenean, baina berak utzi zuela, ez? Bere garaiko bikotekidea aurdun zegoela. Eta urduan, oraindik gogorragoa iruditu zitzaidan, ez? Bai. Kantu oro begiratzen duzu pixkat, kantuaren testu inguru eta aztertzen duzu sentitzeko ongi kantuak diona? Bai, bueno, batera etortzen da pixka bat berez kantuak musikaldetik berez beti zerbait esaten dit eta gero noski asko bai, garrantziaren ematen dio testuari, gero datorre, lehenengo dator doinuan eretzako, gero letra, zeren segun eta ze esaten duen, adibidez badago bat, egiten deuna All of Me izena du, eta horrek ematen diana, ez dakit nola esan, hor pixka bat pailazoaren agitateatzen zait, zeren, esaten du, hori, zu gabe ezin naitekeela bizi inolaz ere, eta esaten eta adierazten duen moduan, niri barregure eragiten dit, orduan badagor niretzako kontraesana abestiak esaten duena, eta nik sentitzen dudanen artean, eta nola ebait hori estenatokira eramaten dudanean, nire erara egiten dut, eta abestiaren parodia txiki bat egiten dut, ez? Bueno, hienak ondo menperatzen du estenatokia. Bai. Bera antzeslantan ibiltzen da eta ondo nabaritzen da. Aktorea ere bazara. Bai. Lan egin izan duzu obra batzutan edo? Bai. Bira, momentu hontan gabiltza, Agerre Teatroak egin duen Molly Bloom antzeslanarekin. Eta, hori Ulises novela lehenengoz aurten, lehenengo urtean, 2015, euskeratu dute, eta liburuaren itzulpenaren aurkezpenaren arira hori Agerre Teatruari enkargatu zioten liburu horren monologo bat, azken kapituloa da, ez? Ulises liburuaren azken kapituloa Molly Bloom, eta oso testu berezia da, interpretazio aldetik kriston erronka, ze, emakume baten pentsakizunak dira, ez? Eta atera berdu, atera berduen moduan. Eta egia esan oso, oso interesgarria, gogorra baita ere, hori horlako lanak aurrera ateratzea gogorra izaten da, baina ikaragarri interesgarria eta biziki polita. Bai, ikusteko obra, eta zu taula gainean ere bai, entzuteko aukera izaten dugun, ze oso berezia izan behar da aktore eta kantari rol hori, ez, aterako baituzu segurenik. Entzungo dugu Itsasoan urak handi dire, kantu ezaguna eta... Bai, bai. Thank you. laguneko fameli batean arotza zen gure aita. Gure herriko alkate ez izan arren lan egiten zuena. Itxasoan urak handitire murgildu nahi duan entza. Gure herriko lanak handitire astu hundire gokor dire zatituri gauden entza. Itxasoan kandidire murgildu nahi dugan entza. Gure herriko lana kandidire astu hundire gogor dire zatiture gauden entza. Markatzen ari diren bide nabarra ez da izango guretzat. Lengo sokari gezarririk datorren oztopolatz besterik. Itxasoan urak handidire murgildu nahi du itxasoan urak handidire murgildu nahi dugan entzat. Gure herriko lanak handidire astu hundire gogor dire zati. Baitzuli eder bat egiten ari gara, hemen solasean gustu handiz ari gara gaurkoan gure kantuzkantu mankizunean. Oianarekin egon gara azkenan hitz egiten, azken zatian, baina zure aldetik nola da lan egitea oianarekin diot? Konplizitatea handia behar da bien artean gitarrarekin bakarrik eskenatokian biluztasun bat eskatzen baitu, ez? Bai, daka bere alde onak, errastasuna eta bere alde txarrak ere gogorragoak, erzailagoak, ba, bizkat, nahiko pendiente egon behar dugula bat abestarekin. Uh-huh. Urteak dira eta kontzertu asko elkarrekin, eta horrek noski laguntzen du. Eta ordan konplizitate hori, pues, izan ziren urteak, ba, kontzertu esente egiten genituenak, eta ordan ja ezagutzen dugu elkar nahiko ondo. Uh-huh. Eta gero, bestalde batetik, bueno, desente ensaiatu dugu. Ohitura txarra genituen, aspaldi, oso gutxi ensaiatzen genuela, baina, bueno, joan den urtean nahi ezan, lan handi egin geroen, ba, kanta guzti hau prestatzeko. Uh-huh. Eta, ia zan, nahiko ondo, oso ondo, ulertzen gara elkar, bai. Maiztasun handi batekin entseguak egiten. Orain gutxigo, bino aritu ginenean zera kontzertuak egiten, eta programa prestatzen adibidez, neko ensaio izentik genitu, bai. Eta zuzenekoetan lekuak badu garrantzia, diote, eskaintzen dituzuenean kontzertuak areto txikiak, itxiak, hobeak izaten dira? Gure formatuaren zat, esaten badizut, ba, toki txikiak beti laguntzen dute. Ze bestela hori, biluzi handiegia gertatzen da horre, eszenatoki handi bat eta bi pertsona hor, erdi galduak, ba, bai, orduan leku txikitan, toki txikitan, jendearekin gainera, ba, ikusentzunekin ba onduan edukitzea, horrek beste gauza bat sentitorazten dizu, ez? Mm-hmm. Baldin badago persona batan urruti 10 metrotara, pero bueno, buru asko izan daitezke, minio 2 metrotara egoten baldin bada entzulea zu ikusten zu entzuten, ba, beste modu batean bai. Hartzen duzu hori, ez? Mm-hmm. Sentitzen duzu placer, sentitzen duzu placerra asko zan dira gure. Eta, zuen berri izateko balda biderik, diot entzuleren batek agian gaurko solasaldiaren ondoren eta zuek zuen prestazioa entzunda ere interesa izango balu bere herrira ekartzea edo zuen gana jotzeko bada modurik. Ba, momentu enten, ba, ez. Xabire Parrez ari da. Ez, esate izut, egia esan, biok hainbeste gauzetan gaude sartuta, hau dela gure kutxun placer txiki hau, eta bueno, pues, naiz eta Xabik esan duen bezala lan asko egin genuen lengortean, ze dakagun errepertorioa ordu terdi pasata, iaia bi ordu txora iristen da, beraz, hori hasiera batean pestatzeko lan handia egin genuen. Baina, bueno, pues, ba, momentu honetan ez dauka gorla zer esneute web horri bat, edo horrelako zera kontaktu zera bat. Ni proposatuko nuken norbaitek interesa izango balu irrati ontara deitzea. Antxeta irratira. Noski, antxeta irratira deitu. Eta zuen bitartez agian, ondo baderitzu zu. Ba, noski baiez, deitzea eta zuekin harremanetan jarriko ditut, entzule den bat interesa izango balu. Eta bestela ere, ba, gogoratuko dugu ere, endaian izango zaretela, eta momentu ederra izango dela, zuen deskubritzeko ere eskenatoki gainean, martxoaren 11an, hori da, izango zaretela. Elizan. Bai. Elizan izango da kontzertua. Bai. Iluntzeko 9etan. Eta zuekin, Hiru Soinu, Aire Aizpak, Pantxo Akajek eta Herriz-herri ere izango dira. Multzo lantalde, laguntalde ederra, bilduko zaretena. Pentsa dut hori ere interesgarri izango dela, ez? Hartu emanetarako, elkarra ezagutzeko ere. Bai, eta gainera guretzat baita ere forma, gauden formatoan berria, bai. Hain dituko baten bat horrela, baina lagunekin, baina kasu honetan ez dituko ezagutzen, jende berria da, bueno, interesgarria guretzat ere, bai. Baitzorduarekin geratzen gara, eta azken kantu bat erantzungo egun oski. Alemania aldera eramango gaituzue. Bai. Esan dugu eklektikoak gerala, abisatu dugu. Bai, Lili Marlen, bai. Bai, kantu hau, bueno, Alaia iruditzen zait, polita, gaina historia honeko berezia du. Ze, bueno, pues, lehenengo gerrate mundiala ondoren idatzi omentzuen soldadu soil batek Alemanian, ba, oroitzen zalako, gerran zuen bitartean, ba, bere Andre Gaiataz, noski, eta, da, bueno, pues, oroitzen zan, bere irudia zan, ba, bere Andre Gaiata bera, pues, farola baten azpian, ba, elkar muxukatzen, ez da. Eta, bueno, kuriosa da kantuarena, zeren gero bigarren gerrate mundialan, musikari bateke, pues, poema bezala zegoen ura deskubritu, eta musikatu zuen, eta oso oso famatu egin zan bere garaian. Nik uste dut, denori doinua pixkat zerbaitek zaten gai izango digula doinuak denoi. Eta kuriosa izan zen, zeren naiz eta, ba hori, alemaniar naziek bere egin zuten kantua, eta pixkat ez himno bezala, baina, bueno, erabili zuten pixkat soldaduen morala igotzeko, eta, bueno, ontzan horren inguruan zera nahiko show handia, abesti horrekin, nazi propagandaren zako erabilita, baina, gero, konturatu ziren, ba, bueno, pos, aliatuak preso hartzen zituztenan ere, haiek ere ezagutzen zutela nolabait kantu hori. Eta, bueno, gero ingeleseko bertsio bateriatzi zen, eta bar, bai, bueno, pos, kuriosua. Azkenean, bando guztiek zekiten abesti hori, eta kurioso da nola, pos, pentsatzea iristen dela, olako mezu simple bat, ez? Baina denontzako hain irudi, ezakit, denok identifikatu dezakeguna, ez da? Mm. Soldadu bat, ba, bere Andre Gaia falta motatzen, farola baten irudi hori, ez da? Ba, honekin bukatuko dugu gaurko solasaldia eta kantuzkantu saioa. Eskerrik asko. Zuei. Zuei, mila esker, plazerra. Agur, bai. Agur. Vor der Kaserne, Vor dem großen Tor stand eine Laterne und steht sie noch davor. Da wollen wir uns wiedersehen. Vor der Kaserne wollen wir stehen, wie einst Lili Malem. Wie einst Lili Malem. Unsere beiden Schatten sahen wie einer aus, dass wir so lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lili Malem, wie einst Lili Malem. Schon rief der Posten, sie blasen Zappenstreich, es kann 3 Tage kosten, Kamerad, ich komm ja gleich. Da sagten wir auf Wiedersehen, wie gerne wollte ich mit dir gehen, mit dir, Lili Malem, mit dir, Lili Malem. Deine Schritte kennen sie, deinen schönen Gang. Alle Abend bremst sie, doch mich vergaß sie lang. Und sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Malem. Mit dir, Lili Malem. Aus dem stillen Räume, aus der Erde Grund, hebt mich wie in Träume dein verliebter Mund. Wenn sich die späten Nebel trennen, werd ich bei der Laterne stehen, mit dir, Lili Malem, mit dir, Lili Malem. Wenn sich die späten Nebel trennen, werd ich bei der Laterne stehen, mit dir, Lili Malem, wie einst Lili Malem. Kantuz kantu, Euskal Kultur Erakundeak babesutako emankizuna.